وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. فدی آیات کی اللہ تعالی بیان ہے دباؤ د کافرانو پیغمبرانو باندې. کله چې تد اللہ تعالی دین بیان کی نو تا پسې باولنی خبره کافران دا و کی وای زما د ملک نوزا په بل دې کیسه کوا خو زما د کلی د علاقې د ملک نوزا پولیس او فوجان بسی تا پسې ګرځي. او دویمه خبره ورته دا کی چې کله ملک نوزی نو ملک آئین د ملک قانون او نظام ممنه. بس دا دو خبرې وکي، یا د ملک نظام ممنه او که د ملک نظام نه منی نو بس تا پسې به غرنجي او تا پسې به مردکي مرمۍ وي به دا پسې بس بیا په کم طرف باندې چې ځې نو بیا ځه. وقال الذين اكبروا او ویل به کافرانو لرسول خپلو پیغمبرانو ته لنخرجنکم من ارضنا خامخا وباسو تاسو را د خپل ملک نه خپلې علاقې نه او لتعودن فی ملتنا او یا به راګرځئ زمونږ دین ته زمونږ دین به منئ. لتعودن د دې معنی مخکې مونږ ذکر کړی د شعیب علیه السلام په واقعې کې سورۃ الاعراف کې. نو دا یا خدا دا کافران کله چې د الله تعالی پیغمبرانو دعوت نه شروع کړي نو دا غینې مخکې را کافران دا ګمان کوي چې دوی زمونږ دین منلې دي، نو ځکه او لتعودن فی ملتنا دا ټکی وای. او یا الته کې دسته ما ویلو عود په معنا د دخول سره دی، بس دغه معنا چې وکړي نو بیا بیخي اسانه ده. او لتعودن فی ملتنا او یا به داخل شي زمونږ په دین کې، یا به ډیموکراسي او جمهوریت منی، او که جمهوریت او ډیموکراسي نه منی او ځان ته طالبان وای، ځان ته مجاهدین وای، ځان ته د الله تعالی د دین غوښتون کې وای، نو بیا د ملک نه وزئ بس. فاوحى الیهم ربهم نو وحی به وکړه دیو ته رب د دیو لنهلکن الظالمین چې خامخا هلاک به کو مونږه ظالمانو لره. الله تعالی و ته دا وحی وکړله وی پروا مه کوئ، دا ظالمان به الله تعالی تباه کړي. امیر صاحب ابراهیم ملا به څه وي خلکو و ته چا به ورته ویل وی کانټه تارې ولګو وی الله به پکې داخل کې پیدا کړي وی خیر دی وی الله تعالی به د دې فوجانو د پولیسو لپاره دښمنان په داخل کې پیدا کړي بیا به دوی لم چل نه ورځي. الحمدلله هغه کار وشو لنهلکن الظالمین، الله تعالی به دغه ظالمان دغه فوجانو پولیس به الله تعالی تباه کړي. ولنسکننکم الارض او خامخا او به اوسو مونږ تاسو لره الارض په غزمکه کې الارض د دینه مراد کوم ځمکه را تاسو مخکې دا قاعده ویلې ده معرفه چې معد چې معرفه ثانی عینی اولی. نو مخکې ویلو کړه چې مخکې تاسو به مونږ د خپلې ځمکې نه وباسو، نو اوس د کمې ځمکې نه چې تاسو ایستلې الله تعالی او پیغمبرانو ته دغه ویل چې په کمې ځمکې نه چې تاسو ایستلی وی الله تعالی به هم په هغې کې واوسئ، الله تعالی به هم غالب کوي. من بعدهم رسو د هلاکت دغې نه من بعد اهلاکهم ذلک لمن خاف مقامی ذلک دغه مخکې لوز زما لمن د هغه چا لپاره دی خاپه چې یریږي مقامی د پیشې زمانه و خاپه وعید او یریږي د عذاب زمانه. څوک چې د الله تعالی نه یریږي د الله تعالی د عذاب نه او الله تعالی ته د پیشې نه نو دا وسره د الله تعالی لوز دی چې د کم دی نه ته کافرانو ویستلې هغه به الله تعالی تباه کوي او تاله به په هغه علاقه کې ځای درکوي. واستبطحوا وخاب كل جبار عنيد تخويف دیگر کیږي منکرین ته. او د آیات دو معنی دي ځان پی پوی کوي. تفسیر زاد المسیر دوه معنی بیان کړی دي. واستبطحوا او امداد به طلب کړي انبیاء علیه السلام د الله تعالی نه. واستبطحوا استنصروا امداد به طلب کړي انبیاء علیه السلام د الله تعالی نه. وخاب كل جبار عنيد او خابه او ناومیده بشو کل جبارین هر سرکش عنید زدی و عنادی اغه با ناومیده شو. الله تعالی نه پیغمبرانو امداد طلب کا دویم مانا دا واستبطحو کی زمیر راجی ده پیغمبرانو ته نه بلکی کافرانو ته راجی ده نو اس مانا بدا کوي. واستبطحو انهم الکفار استبطاحهم سوالهم العذاب واستبطحوا او وبغتا طلبوا کا دی کافرانو د پتح چې هغه د دی سوال کولو د عذاب سورۃ الانفال کې ذکر شوی دی کنه. ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم اغه ته به اشاره. واستبطحوا او طلب د فیصله وک کافرانو وخاب كل جبار عنيد نو نا امید بشو هر سرکش عنید زدی و عنادی د جبار معنی می مخ کی بار بار د ذکر کړی دی. جبار متکبرین عن طاعت الله دې دې کی تفسیر جلالین وی دغه مراد ده چې هغه متکبر دی الله تعالی د طاعتنا می ورائه جهنم. وس الله تعالی ذکر کړي تفصیلی تخویف اخروی منکرینو ته په شپږو طریقو سره الله تعالی تخویف بیانای می ورائه مخی دغه ته د کافر مخی ته جهنم و جهنم ده و یسقا مما ان صدید او سکوله بشی پا دیبانی ده و بو صدید وینی زوونه وینی او زوی وینی او نوونه و غیره دا چو سر یوزه کلی شوی نو دا د جهنمی دا سکاک ده و یه تجرعو هون گوٹ گوٹ بطیره یقیل را ولا یکادو یسیغو هون او نبیشی تیره ولی پاسانه مانی پا یوزه بانی بی پاسانه مانی نشی تیره ولی ولی و یاتیه الموت و راضی بدتا په د باندې اسباب د مرګ من کلی مکان د هر زینه د هر غاړی نه و ما هو بمیت او نه به یی دا مړ کیدون کې امری بنا خو هر عذاب چې وترازی نو دا داسې دی لکه د مرګ سبب لکه چې دغه سبب چاته په دنیا کې راشي دا به وجلې وي لکه اور ته یو سړی وګرځه نو اور سبب د مرګ دی کنه دی چې دومره ګرمي اوبه څوک وڅکي چې هغه کلمې تښکته وبیي نو دا سبب د مرګ دی کنه دی نو د ته سبب د مرګ راځي و ما هو بمیت او نه به دا مړ کیدون کې مری بنه و می ورایه عذاب غلیظ او د دې مخې ته عذاب دی سخت. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نبی صلی الله علیه وسلم وای کله چې کافر توبه ورکړي شي ځان ته رانږدې کی مخته د مخ نه را سرمن چې دا پورته په سر باندې اوچته ووړي داسې بوشی او کله چې هغه د غنه یو ګټو کې نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل په قران کې هم دا غدي فقط تا امعاءهم دا کلمی به ولدند پری کې دا ټوکړي ټوکړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل حتا یخرج من دبره د لاندې طرف نو تخکته وځي دا کلمی. حدیث ته مسند احمد کې راغلی اعاذنا الله منه الله تعالی ته مونږ او تاسو بچو ساتي. یتجرعه ګډ ګډ به تیرې هغه اوبه لره ولایه کادو یوسیغو او نه بهشي تېرولی په اسانه باندې په یو ځای باندې ویاتیه الموت و راضي به دته اسباب د مرګ من کل مکان د هر غاړې نه د هر طرف نه و ما هو بمیت او نه به یې دا مړ کیدونکې و می ورائه عذاب غلیظ او د دې مخې ته به عذاب دی سخت ډېر سخت عذاب دی دوی دپاره. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی جواب دے رہے سوال پر آیت کی سوال دار چی کلا دا مشرکان خو ډیر نیک اعمال هم کوي کلا کلا خدا نیک اعمال هم کوي کلا مدرسی جوړی کلا چې چاله مکتبونه جوړی ولی جوړی روډونه سړکونه جوړی وغیرہ وغیرہ او کلا دا بعضی کافرانو چې اخلاق پکې خی او کلا سره رحمیم کوي پکې بعضی کافران نو داغي هغه اعمال هغه څه شول. دی آیات کې الله تعالی دا غی جواب ذکر کوي د کافرانو د اعمالو مثال داسې دی لکه یو غټ اوچته ډیری ده او په هغې باندې یو ټرک یرې کې دی بورې راوړی او هغه تشې کې یو ډیری پرې ده یرو ودرې او په هغې باندې تیزه هوا تیزه سیلۍ په هغې باندې چلیږي تیزه سیلۍ په هغې باندې چلیږي نو آیا په د دغه ایرو نه به څه شی پاتې شي په لږ ټایم کې نه ده او پاتې نه شي دا به ختم شي. نو دغه سی الله تبارک تعالی فرمایي د مشرکانو اعمال چې په هغې سره د قیامت په ورځ باندې سخ حساب کتاب وکړلی شي نو د دې مشرکانو د اعمال د شرک د وجې نه هغه به داسې ختم شي لکه څرنګه چې په هغه ډیری باندې چې تیزه هوا په هغې باندې چلیږي او په هغې باندې ایری نو داسې به هغه ختم شي. مثل الذین کفروا مثال د کافرانو بربهم چې کفر یې کړی د خپل رب نه اعمالهم دا غی اغه نیک اعمال کرمادین پشان د غیری باندې دي رماد ولې ذکر شوی دی مبصرین لیکلی دي د مثال لپاره رماد ای رزق ذکر شوی ده چې په یره کې هیڅ پیدا نشته لري نو دغه سی په عمل د مشرک کې هیڅ قسم پیدا نشته لري هیڅ قسم پیدا د مشرک په عمل کې نشته لري ها په ایرو کې و پیدا شته لري نسوار ته جوړی نسواریان دا غیر نسوار جوړی د الله تعالی نه یره پکار ده د نسواریان ځان منې خبره بده مګنی او تاسو په دې باندې پخپلم پویږئ مونږ په ځکه نه پویږو دومره چې مونږ خو نه دغه سیز نه خبر یو او نه د الله تعالی مونږ دې نه خبر کی چې دا څه شی دی. خدا یقینی خبره ده چې ډیر ګنده شی دی، ډیر پالتو شی دی. دا یو بهترینه موقع ده د رمضان مبارک ته غمیاش ټوله میاشم تی صبر کړی نو پریک دی عزم توکي دغه په لس روپۍ او په شل روپۍ باندې دغه یو پونی تاسو اخلی، دغه یو پاکټ نسوار تاسو اخلی، دا جمع کوي یوې کونډې دپاره، د یو یتیم دپاره، د یو مجاهد دپاره جمع کوي او په دې باندې کارتوس اخلی. الله تعالی به دنیا و آخرت ښایسته کړي. نو له دې ګندګۍ نه، د دغې مردارۍ نه ځان بچ کړي. او بیا چې تاسو خیر دی مخکې او د سوچ مه کوئ، خو کله چې د خولې نه ګزار کوي بیا ته وروسته وګورئ چې د دې د چرګو د غولو په منځ کې څه برق شته دی که نشته دی. نشته دی پکې بیخي. نو هسې خپل کورونه مه ګنده کوئ، د خپلې خولې دا خولې پاکې خولې دي د الله تعالی د ذکر دپاره. نو دا په دې ګنده شي باندې، په دې پالتو شیز باندې ایراد او تمباکو دی او نور به پکې څه شی اچوئ، څه مرداري به پکې اچوئ، نو دغه شی دی. او ځان بس ټکوئ ټکوئ او بیا چېرې دغه چل پې کوه، نو دې کار نه قلار شي، الله تعالی به تاجر در کړي. مثل الذین، مثال دا کسانو چې کبره کړی خپل رب باندې، اعمالهم د هغې عملونه کرمادین پشان د غیرې باندې دي، اشتدت به الريح چې سخت او چلیږي پاغه باندې هوا سیلی، فی یوم عاصف پغه ورس کی چې تیزی سیلی والی، فی یوم عاصف پغه ورس کی عاصف چې تیزی سیلی والی، لا یقدرون مما کسبوا وس نلری وس بنلری دیو، مما کسبوا وس بنلری دیو دا غمرون چې دیو کړی دی علاشین په هیڅ ثواب باندې، علاشین یعنی علا ثواب دیو چې دا کم نیک اعمال کړی دی، نو بس د دیو درې نیکو اعمالو چې کم ثواب دی پاغه باندې به وس نه رسیږي ځان ته حاصل کی. ذالک هو ضلال البعید او دغه گمراهی لري د حق نه، دغه شرک او بدینی کول دا ډیره زیاته لویه گمراهی ده. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم و یاتی بخلق جدید وما ذلک علی الله بعزیز. رب د آیات ما قبل سره داره، الله تعالی لکه سرنګ چې قادر ده چې مشرکانو نیک اعمال ختم کی پشان د غیری باندې، نو دغه سی الله تعالی قادر ده چې مشرکانم ختم کی. الله تعالی دی قدرت هم لري. بیان د خالقیت د الله تعالی. الم تر آیتونه ګوري، ان الله یقینا الله تعالی خلق السماوات والارض پیدا کړی آسمانونه او ځمکه بالحق د پاره د ښکاره کول د حق، بالحق لاظهار الحق، دا ځمکه او اسمان دلیل دی په توحید د الله تعالی باندې. ای یشا یذهبکم که وغواړي الله تعالی نو پناه به کی تاسو، آیاتی به خلق جدید او راب ولی نور مخلوق. که تاسو د الله تعالی د دین خبره ونه منئ، د الله تعالی د پیغمبرانو ونه منئ، نو تاسو به الله تعالی ختم کی او ستاسو په دې باندې به الله تعالی نور پیدا کی. وما ذلک علی الله بعزیز، او نه لري دا کار په الله تعالی باندې آسان. ستاسو ختمول ذالک کی اشاره ده، ستاسو ختمول او نور پیدا کول د الله تعالی ته ګران ندی. و برزو لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. دا آیات عطب دی په مخ کی آیات باندې، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، دا غیف مضمون باندې دا عطب دی. نو اس دا بده سی لګوي، واستفتحوا دی کافرانو فیصله غختری و، نو کله چې فیصله وغوښتله نو په اهلیکو هلاک کړلی شول، و بعثوا للحساب او دا راپورته کړلی شول د حساب دپاره. نو وبرزوا لله جميعا او میدان ته به شي، ورډاګي ته به شي، الله تعالی ته جميعا دا ټول الله تعالی ته به ور میدان ته شي. خلک وی کنه څوک کې چا مقابله کوي نو څوته وي را میدان ته شه. نو الله تعالی وایي ته به قیامت کې الله تعالی ته ور میدان ته شي، میدان محشر دی کنه، نو ته به الله تعالی ته ور میدان ته شي، الله تعالی به درسره حساب کتاب کوي. نو په هغې کې چا چې د چا خبره منلې ده، ضعفا پوجیان او پولیسو او د پاکستان حکمرانان غلامان، نو دا به د امریکایانو سره، د خپلو آقاګانو سره او د فرانسویانو سره، د هغې سره بیا بس مباحثې کوي، د هغې سره به جګړې کوي. و برزو لله جميعا او ور میدان ته بشي الله تعالی ته ټول، ور پړاګ بشي الله تعالی ته ټول. فقال الضعفاء نو او بویا غ کمزوري کسان، للذین استكبروا اغه لوی خلکو ته چاغي لوی کړی و، دا کشران مو د سوی د فوجانو پولیس، انا کنا لکم تبعا مونږه خوستاسو تابعو مونږه خوستاسو غلامانو په حالان ته مغنون عنا من عذاب الله من شيء نو آیاتاسو لري کولای شي زمونږ نه د عذاب د الله تعالی نه من شيء څه شي مونږ خوستاسو تابعدارو تاسو زمونږ مشران وای کرنلان می جران ما ته به چې ویل د جمعات ولا نو ما ویشته مسلمانان می شهیدان کول نو وس زمونږ نه خدای الله تعالی د عذاب نه څه شي لري کوي کنه قالوا اغه وته وی لو هدان الله لهدیناکم کچره ہدایت کړه الله تعالی مونږ ته لهدیناکم نو خامخه ہدایت وکړه مونږ تاسو ته مونږ خدان د بی دینو مونږ خدان له کافیرانو تاسو مونږ غلامان وی او مونږ د امریکای غلامانو مونږ د فرانس غلامانو مونږ خدای غیته خبر نشو کوله سواون علینا برابر حال له پمونږ باندې اجزعنا کفریات کو مونږ ام صبر نو که صبر کو مالنا می مخیس نشته ی زمونږ د فرازی د تختی محیص یا صیغه د مصدر میمی ده او یا صیغه د ظرف ده مخکې بار بار دا ویل شوی دي که صیغه د مصدر میمی شي نو مال نام محیص نشته زمونږ د پاره تختیدل یا که صیغه د ظرف شي مال نام محیص نشته زمونږ د پاره زیاده تختی وس بس تاسو به کې پراته او مونږ هم کېم پراته یو بس مونږ وسیس وس دس نه کیږي نو مس امریکایان تپوس کولای شي او نو فرانس کولای شي او نو بل څوک کولای شي.